uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Novak Djokovic heeft de Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Berrettini in 4 sets. 6-7, 6-4, 6-4 en 6-3. Het is de 6e keer dat de Serviër Wimbledon wint en zijn 20e Grand Slam titel. Daarmee evenaart hij het record van Rafael Nadal en Roger Federer, die ieder ook 20 Grand Slam toernooien hebben gewonnen. Djokovic won eerder dit jaar ook al de Australian Open en Roland Garros. Dat betekent dat hij kans maakt op een Golden Grand Slam. Daarvoor moet hij ook de US Open winnen en een gouden medaille op de Olympische Spelen. De grote brand in een kipverwerkingsfabriek in Bodegraven is onder controle. Het lijkt erop dat een deel van het pand is gered. De brand veroorzaakte veel rookoverlast, waardoor op de nabijgelegen A12 de maximumsnelheid tijdelijk werd verlaagd. Bij de brand in Bodegraven raakte niemand gewond. De Belgische minister van Volksgezondheid, Van den Broeke, wil nog niets zeggen over de ruimere openingstijden voor de horeca en heropening van het nachtleven in België. Hij zegt in een interview dat hij absoluut geen zin heeft om in het Nederlandse yo-yo-beleid terecht te komen. Van den Broeke wijst erop dat de meeste Belgen nog niet volledig zijn gevaccineerd en dat het daarom nog te vroeg is om alle remmen los te gooien. Hij zegt dat de Nederlandse situatie laat zien dat je geen loze beloftes moet doen. De Britse miljardair Richard Branson heeft een korte ruimtereis gemaakt. Rond 5:30 kwam het ruimteschip van zijn bedrijf Virgin Galactic tot 80 kilometer hoogte, na te zijn weggeschoten vanaf een vliegtuig. Op beelden was te zien hoe de bemanning door de cabine zweefde. Branson noemde het een van de mooiste momenten van zijn leven. Een klein kwartier later landde het ruimteschip veilig op aarde. Het weer: vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan nog een bui vallen. Minima vannacht tussen 13 en 16 graden. Morgen eerst flink wat zon, maar ook sluierwolken. Later dikkere bewolking en lokaal ook een onweersbui. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Central Point. Get IT done. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ik kan prima leven zonder Veronica Insight en zonder televisie. Ik kan alleen niet leven zonder de blues. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Sajos, Taft en Gliscuur nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 65.000 rijbewijskeuringen wordt slechts 1,5% afgekeurd. Hebben die keuringen wel zin? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Onderzoekende interviews deze zomer bij ons in Pointer. Vandaag een gesprek met Alexander Pechtold, oud-D66-leider. Nu 1,5 jaar directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, CBR. Een tumultueuze periode was dat. Door corona liepen de wachttijden voor het halen van een rijbewijs fors op. En de organisatie lag al onder vuur. Zo zijn er dit jaar al meer dan 100 klachten over psychiaters die rijkeuringen afnemen bij mensen met autisme. Een keuring waarvoor de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, zo toonden wij aan. Hoe waren de afgelopen 1,5 jaar en wat betekent het dat er in de politiek wordt gezocht naar een nieuwe bestuurscultuur? Want daar heeft u ook mee te maken, toch? Goedenavond. Goedenavond. Hartelijk welkom, Alexander Pechtold. Ja, de achterstanden in het halen van rijbewijzen, het afwikkelen van die examens. Laten we daar heel even mee beginnen. De laatste update was dat er 700.000 achterstand, dat de stand was. 700.000 mensen zaten te wachten op praktijk- en theorie-examens. Hoe is dat nu? Het loopt iets terug, we lopen wat in. En dat heeft er alles mee te maken dat wij moeilijk konden inschatten hoeveel klanten komen er direct na de lockdown, de tweede lockdown, nou terug. We hadden wel ervaringen van de eerste lockdown natuurlijk. Maar toen zaten al veel mensen kennelijk in het hele patroon van lessen en dus richting theorie en dan praktijkexamen. Nu zie je dat het meevalt op dit moment met echt een enorme instroom. Maar dat heeft er kennelijk ook mee te maken dat de rij scholen nog niet op volle kracht draaien. Mm-hmm. Want anders hadden wij het al drukker gehad. Maar het is nog steeds heel erg druk, want we werken ongelooflijk over. Maar even nog naar de oorzaak hiervan. Is dat op een gegeven moment mochten er geen rijlessen meer plaatsvinden? Maatregelen gewoon, waren te streng? Kijk, het CBR was eigenlijk vorig jaar, in het voorjaar, alweer redelijk op orde. En rond september waren de achterstanden die we bij een heel andere divisie, namelijk rijgeschiktheid, waar senioren en mensen met een aandoening komen, waren eigenlijk weggewerkt. Dus wij keken uit naar het vorig jaar als een jaar van, nou, nu kan de verdere opbouw en innovatie van het bedrijf beginnen. Toen kwam corona en 100% het gevolg van corona zijn deze achterstanden, deze wachttijden, deze wachtlijsten. Ja, want eerst mochten er geen rijlessen plaatsvinden en toen weer met een schermpje ertussen. In het voorjaar net als veel contactberoepen te horen, jullie moeten dicht. Vorig jaar. Dus wij zijn netjes dicht gegaan. Ja. De rijschoolbranche is toen vlak daarna gesloten. Dat heeft 9 weken geduurd. Daarna konden we weer wat gaan inlopen. Maar 15 december werden we weer gesloten. Ja. Tot, wat was het, maart, april, dat we eerst met de brommers, de motoren en daarna weer met de andere examens aan de slag konden. Maar als je bedenkt dat het CBR 1,5 miljoen examens per jaar afneemt. Wat veel. Ja, dat is mijn grootste taak om te vertellen wat het CBR eigenlijk doet. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want op een gegeven moment heeft iedereen toch een rijbewijs? Ja, maar wij doen meer dan 200 soorten bewijzen en certificaten. Als ik u vertel dat wij ook de voorkeurstruc, de directiechauffeur, de taxi-examens, de binnenvaart, de vrachtauto's iedere 5 jaar. En dus die zitten ook in die 700.000? Iedereen, als wij zijn natuurlijk een overheidsorganisatie en daarmee ook een monopolist. Als wij stil liggen, kunnen mensen niet naar anderen toe. Dus dat is ook een grote verantwoordelijkheid die we voelen. Maar meer dan 200 verschillende producten leiden tot 1,5 miljoen examens, toetsen per jaar. Je vraagt je nu trouwens wel af, nu het zo zegt, we zijn met de motoren en de bromfietsen begonnen. Dat had natuurlijk eigenlijk door kunnen gaan, toch? Want dan zit je niet bij elkaar op de... Nee, luister, iedere dinsdagavond en de laatste keer was het vrijdagavond, als het kabinet weer met zijn nieuwe maatregelen komt, dan zitten wij klaar. En proberen we natuurlijk al een beetje van tevoren te lezen wat horen we uit de media dat er zal komen. Nee, dat snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat u gelobbyd heeft om te zeggen, moet je horen, mensen die op een motor zitten, die hebben een helm op. Die rijden 50 meter achter voor de instructeur. Maar die moeten nog steeds ontvangen worden. Die verplaatsen zich naar een examencentrum. Hmm. En het CBR is met 60 locaties in het land en zo'n 700 examinatoren in beginsel een potentiële superspreader wanneer, en dat hebben we een paar keer meegemaakt, er een coronageval is. En voor mij, voor ons als directie, staat voorop de gezondheid van de eigen medewerkers. Ja. U noemde de rijvaardigheidskeuringen al. We hebben onder andere uitzendingen gemaakt over mensen met autisme die ook moeten worden gekeurd. En daar rezen behoorlijke vraagtekens bij. En nog voordat ik kon gaan zitten, zei hij, dus, heb jij nog autisme? Er zijn blijkbaar mensen nog steeds, mensen, sterker nog geleerde mensen, die denken dat autisme zomaar weg kan gaan. En ik was ook heel erg een soort van verbijsterd. Want het is iemand die besluit over mijn toekomst. Hij besluit of ik over een jaar of over 2 jaar nog een keer keuring moet hebben. Of ik mijn rijbewijs zomaar mag halen. Of ik nog een extra keuring nodig heb. Of ik nog een rijtest nodig heb. Hij mag heel veel bepalen. En ik ben niet de persoon die dan de les gaat lezen van ja, nee, het is autisme, is dit en dit en dit. Want hij is in principe een psychiater en hij zou moeten weten dat het niet weggaat. Dus ja, dat was voor mij heel lastig om mee om te gaan. Want ja, nogmaals, ik ben heel erg afhankelijk van zo iemand. En dat is dan heel lastig om ja, daarmee om te gaan. Ja, dat klinkt alsof die psychiater niet helemaal up-to-date was. Dat zou kunnen, ja. Maar hoe is uw reactie hierop? Ja, dit zijn medisch specialisten, dus die vallen niet onder mijn verantwoordelijkheid. Nee, nou ja, u bent wel heel erg nauw verbonden natuurlijk met die rijvaardigheidskeuringen, want die moeten plaatsvinden. Nee, wil iemand net als, mogen als, blijven rijden? Nou, net als ik niet de baas ben van de rijscholen, dat zijn de opleiders, ben ik ook niet de baas van de medisch specialisten. Dat is een keten die wij in de wet hebben geregeld met z'n allen. Mm-hmm. Dus in Brussel en in Den Haag wordt bepaald met welke ziektebeelden je gekeurd moet worden en wat daarbij komt kijken. Ja. En de aanvoer daarvoor. Maar u ziet ook wel wanneer iets onzin is. En als nu blijkt, is gebleken, dat de Gezondheidsraad eigenlijk geen goede wetenschappelijke onderbouwing had voor het keuren van mensen met autisme. Ik ben heel blij dat er goed contact is met alles en iedereen. Maar de Gezondheidsraad uiteindelijk, en dat is dus ook een ander ministerie, VWS, die bepalen welke ziektebeelden voor de rijvaardigheid, voor in dit geval de rijgeschiktheid, van toepassing zijn. We hebben natuurlijk zelf ook ervaring met bepaalde ziektebeelden en proberen dat vanuit onze kennis en kunde ook richting bijvoorbeeld de Gezondheidsraad te belobbyen als wij zien dat iets erger wordt of minder erg wordt. Nou ja, sterker nog, uw medisch adviseur, het hoofdmedische adviseur, die zit in de adviescommissie van de werkgroep die keuringen inricht. Ja, dus klopt. Dus zitten we er toch bovenop. Dan zitten we erbij en dan proberen maar wij ons... Maar net zei u nog van ja, we hebben daar niks mee te maken. Nee, maar kijk... Een medisch specialist werkt in een ziekenhuis of werkt zelfstandig, maar werkt niet voor het CBR. Nee, maar u heeft wel invloed op de gang van zaken. Beperkt, heel beperkt. Via die werkgroep? Nou ja, een werkgroep, het woord zegt het al, daar mag je je advies in meebrengen. En soms wordt er naar geluisterd. U heeft het nu over autisme. ADHD hebben we de laatste jaren van gezegd. Let op, daar is de ontwikkeling zo van dat je daar niet altijd je hele rijcarrière en dus ook niet je hele leven last van voor te hebben. En dan wordt zo'n ziektebeeld wordt weer bijgesteld. En bij autisme is er op dit moment een discussie. Zou dat anders moeten? Maar het hangt ook heel erg van de ontwikkeling af. En je kan niet al het autisme over één kam scheren. Nee, maar goed, daar was in de eerste plaats eigenlijk al geen onderbouwing voor. Want we hebben destijds de Scandinavische onderzoeker gesproken op wiens rapport dat die regel was gebaseerd. En die zeiden, dat mag je op basis van mijn onderzoek helemaal niet concluderen. Ja, als er dat soort zwakheden zitten in de regels, dan moet je dat toch als rijbewijsverstrekker ook zorgen baren. Dan zijn we een van de delen van de keten. Maar dat zeg ik net, in de rijschoolwereld, daar zitten op dit moment voor mij grotere zorgen. Mm-hmm, komen we straks als het gaat om betrouwbaarheid en zo. Ja. Dus ja, in dit geval... ben ik heel blij dat het ministerie dit goed bekijkt. Tot één keer komt. Nou, dat weet ik niet. Dat is nog de vraag, maar de Gezondheidsraad heeft nu geadviseerd dat het niet meer hoeft. Ja, en dat zou kunnen leiden dat de minister wat anders besluit. En dan voeren wij het weer uit. De minister gaat het overnemen, overigens. Maar het bleef niet met klachten over die autismekeuringen. Alcoholkeuringen worden voor een groot deel uitgevoerd door psychiaters die werken voor grote commerciële bureaus. Wat ik gedaan heb is zeker verkeerd, zonder meer. Maar op de manier waar ze ermee omspringen en met je omgaan, nee, dat is niet juist. De man krijgt een boete en raakt een half jaar zijn rijbewijs kwijt. Het is voor het eerst dat hem dit overkomt. Na dat half jaar moet hij gekeurd worden door een psychiater om zijn rijbewijs terug te krijgen. En we hebben heel kort een gesprekje gehad. En daarin heeft hij heel vlot, heel snel een paar kleine aantekeningen gemaakt. En ik stond binnen 10 minuten stond ik weer buiten. Artsen die te veel geld vragen voor een rijbewijskeuring kunnen niet meer ongestoord hun gang gaan. De NZA, Nederlandse Zorgautoriteit, heeft voor het eerst organisaties die dit soort keuringen aanbieden en daarvoor extra kost in rekening brengen, op de vingers getikt. Een waarschuwing gegeven. Het kost dan €200, dan is het klaar. Volgens de arts is de man geen alcoholist. Dat is wat hij in het eerste rapport schreef. En wat zei uw cliënt toen? Die was heel blij. Daarna zal die iets of wat contact hebben gehad met CBR. Ik vroeg het dossier op en in het dossier zag ik 2 rapporten. Want daarna heeft hij het rapport herschreven. De conclusie was opeens anders. Het eerste rapport was mijn cliënt geschikt en in het tweede rapport was hij opeens ongeschikt. Toen werd ik toch wel een beetje werd ik toch wel een beetje pissig, ja, om het maar netjes te zeggen. Want je bent geen alcoholist? Nee, dat zeker niet. En dat is ook gebleken uit alle andere rapporten en testen en toestanden meer. Ja, deze man uit het voorbeeld heeft overigens met behulp van een advocaat zijn rijbewijs teruggekregen. Dit soort keuringen vindt meestal plaats na melding door de politie. Vorig jaar ongeveer 9500 keer. Hoe kijkt u naar dat dossier, hè, van die keuringen van in dit geval mensen die van alcoholisme worden beticht? Ik ben heel blij dat we dat hebben in dit land. En ik ben ook heel blij dat we niet altijd het verhaal van alcoholisten geloven. Want je wordt niet zomaar door de politie doorgestuurd naar het CBR. Dat betekent dat je een alcoholpromillage moet hebben gehad van meer dan 1,8. Of dat je binnen 5 jaar 3 keer 0,5 overschreden moet hebben. Mm-hmm. En daarom zit er ook een psychiater in het traject. Een psychiater overigens, net als waar we het zojuist hadden, die niet van het CBR is, maar waarnaar doorverwezen wordt. En wat ik nu zo na 1,5 jaar CBR zie, is als wij dus cursussen voor alcoholisten geven, want uiteindelijk wordt dan bij het CBR die cursus gegeven, zit er een enorme ontkenningsfase bij mensen met een verslaving. En die psychiater is er dan om daar doorheen te prikken? En mede de psychiater, maar uiteindelijk de cursus zijn ervoor of mensen tot zelfinzicht komen. Want wat je wil voorkomen is dat mensen terugkomen, recidiveren. Ja. Dat gebeurt nog steeds heel veel. En daarom is het ook een verslaving. En, ja, en alcoholgebruik is significant als het gaat om oorzaken van verkeersongevallen. Ja. Dus daar sta ik helemaal achter. Het zijn ook de categorie. Het is vaak de categorie waar toevallig net de aangetekende brief niet bij is aangekomen. Of waar ook voor advocaten een behoorlijke markt is om te kijken waar de mazen zitten. Ja, maar goed, dit is natuurlijk ook een grote markt voor psychiaters of artsen die onder de supervisie van een psychiater werken bij de commerciële bedrijven die rijvaardigheidskeuringen doen. Ja. Artsen in ziekenhuizen zijn vaak ook niet in overheidsdienst, zitten in maatschappen. Dus het woord commercie, u gebruikt het alsof het een vies woord is, maar meerdere artsen zijn gewoon zelfstandigen. Ja, maar goed, ook. Mensen klagen ook over de bedragen die ze ervoor moeten betalen. En dan ga ik schakelijk even over van het alcoholdossier naar de leeftijdskeuringen. Hè. Daar zijn achterstanden geweest. U gaat nu een paar dingen door. Wat bedoelt u met de leeftijdskeuringen? Mensen die moeten worden gekeurd omdat ze 75 zijn en willen blijven rijden. Een nieuw onderwerp, ja. Ja, ja. Nou ja, daar geldt hetzelfde voor. Dat zijn dus, daar vinden keuringen plaats. Hè? Zeker. Keuringsartsen die dan weer soms onder supervisie werken. Welke supervisie bedoelt u? Als je nou ziet, je hoeft niet zelf een specialist te zijn om die keuring te doen. Nee. Dat vindt dan plaats onder supervisie van iemand die het wel is. U merkt dat ik vrij zuiver ben wat onder de verantwoordelijkheid van het CBR valt en wat we als maatschappij elders hebben georganiseerd en wat een toeleverantie is van het CBR. En dat is dit ook weer? Ja, dat zijn, kijk, wij hebben in dienst medisch adviseurs. Ja. En die beoordelen het werk van de medisch specialisten. Zo is dat nou helemaal georganiseerd. Bent u overigens wel blij met de manier waarop dat is georganiseerd? Ja, want het is heel zorgvuldig. We krijgen eigenlijk nog steeds uit heel veel landen interesse om te kijken hoe het in Nederland georganiseerd is. Nou, heel zorgvuldig. Er zijn ook wel best wat tuchtklachten over die keuringsartsen. Ja, als je 1,5 miljoen testen en examens per jaar afneemt, is er altijd een klachtenprocedure. Daar kijken we heel zorgvuldig naar. Er zit ook de ombudsman, de nationale ombudsman zit daar bovenop. Daar heb ik ook 3-4 keer per jaar zelf overleg mee. Maar ja, mensen zijn over het algemeen niet blij als ze bijvoorbeeld, wat het voorbeeld van zojuist, als ze met alcohol gepakt zijn en een cursus moeten volgen en ook veel geld kwijt zijn. Ja. En ook veel 75-plussers die gekeurd worden. Ja, de een snapt het en denkt, ja, het is belangrijk voor mijn rijgeschiktheid om te zorgen dat na mijn 75ste bepaalde ziektebeelden in beeld worden gebracht. En er zijn ook mensen die dat heel erg vervelend vinden. Nou, die de keuring vervelend vinden. Dat kan, ja. En dat er rond die keuringen, dat niet altijd, laat maar zeggen, langs dezelfde normen gaat, dat stellen wij soms ook vast. Nou, daar maken we dan melding van. De NZA heeft 3 grote keuringsbedrijven op de vingers getikt. Dus u zegt een beetje van, ja, als je zoveel honderdduizenden aanvragen behandelt, dan gaat er wel eens wat mis. Ja. Maar vallen die 3 grote vingertikorganisaties er dan ook onder? Dat we in dit land altijd macht en tegenmacht hebben georganiseerd. Iedereen kan naar de rechter, iedereen kan een klacht indienen, iedereen kan naar de nationale ombudsman. Maar als ik kijk naar het functioneren van het CBR, dan stel ik vast dat ondanks de grote getallen, de ingewikkeldheid, het feit dat heel Nederland bij ons langskomt, alle taalniveaus, ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, mensen met alle mogelijke ziektebeelden, even naar het getal. Want in 2018 zijn 65.000 mensen die moesten die keuring ondergaan. En er wordt 1,4% afgekeurd. Ja. Dat is niet een hele specifieke keuring. Nou, kijk, bij sommigen... Je zou het omgekeerd ook niet willen. Je zou niet willen dat er mensen op de weg zitten... Waarvan een groot gedeelte eigenlijk er niet op terecht hoort. Dus ik ben heel blij dat het relatief klein is. Ja, maar dan zou je verwachten dat als je een goede keuring doet... of je bent specifiek, hè, ja, selectief... dat je 80% van die mensen afkeurt. Want dan heb je het goed aangevoeld dat dat gevaarlijke mensen waren op de weg. En hier ga je al die mensen naar die keuring sturen en 1,5%. Dat is de algemene vraag. En dat zou in de toekomst anders kunnen. Maar dan moeten we naar een meldplicht. Of dan moeten we artsen, waar vaak ook natuurlijk de relatie patiënt-artsen zeer vertrouwelijk is. Dan zouden we artsen moeten verplichten in dit land. Omdat als mensen bepaalde medicijnen of bepaalde aandoeningen hebben, om dat dan te melden. Maar is het dat echt zo? En dan komen we straks natuurlijk op over menselijke maat. Laat me even uitleggen. Dat systeem hebben we niet voor gekozen in Nederland. We hebben net als veel andere landen een leeftijd gekozen. Ja. Dat was vroeger 70, dat is nu 75. Want we worden ook met z'n allen ouder en blijven gezonder. Mm. Maar boven de 75 leert de ervaring dat de kans is dat mensen een aandoening hebben die de rijgeschiktheid beïnvloedt, groter is. En dus testen we dat met z'n allen in dit land. Ik denk dat jongere coureurs dat ook ervaren op de weg. Ja, en zo zie je dat, hè, dat ziektebeelden, leeftijden, rijervaring. Je ziet ook heel veel jongeren die hebben weinig ervaring. Die zijn soms ook weer wat gevaarlijker op de weg. Ja, voor het veroorzaken van ongelukken. Maar als je nou kijkt dat wetenschappelijke bureau SWOF zegt... Ja. Stap af van die leeftijdskeuring en ga nou kijken of je meer indicatiegericht eigenlijk kan kijken. Iemand die slechter been is of geen kracht meer heeft in de benen om te remmen. Ik noem maar even, ik vul dat zelf even in. Maar dus dat je concreter kijkt naar wat risico's zijn. Ja. Wat vindt u van dat? Ik denk over dat wat u, want u behandelt nu een aantal casus van mensen met klachten of ervaring. Ik denk dat we die dan gaan vertienvoudigen. Het zou kunnen hoor. Maar door nu te zeggen het objectieve van je bent 75 en je wordt gekeurd. Mm-hmm. Geldt dat voor iedereen. Als je gaat zeggen... Er is een meldplicht van de arts of de patiënt zelf. Stel dat je het niet doet, wat heeft dat voor gevolgen voor de verzekering wanneer er uiteindelijk toch iets gebeurt? En blijkt dat iemand wel medicijnen gebruikte, wel een bepaalde aandoening had. U bedoelt, meer mensen zullen een klacht in gaan dienen als zij op basis van een medische tekortkoming ineens op een keuring moeten opdraven. Ja, dus u bent niet zo voor het doorvoeren van die adviezen van de SWOF? Ik denk dat de adviezen van de SWOF... En ik vind heel goed dat op het ministerie daar de komend jaar de tijd voor wordt genomen om daar goed naar te kijken van wat is de meerwaarde van het loslaten van een leeftijd. Mm-hmm. Maar ik zie, als je in de politiek, en dat is nou eenmaal mijn achtergrond, als je denkt een probleem op te lossen door iets anders te maken, vergeet je wel eens dat vaak een ander stelsel ook weer zo'n nadeel heeft. En laat ik daarvan een hele belangrijke noemen. Hmm. Het lijkt mij, als ik nou gewoon naar mezelf kijk, geen prettige gedachte dat mijn huisarts een meldingsplicht zou krijgen wanneer ik een bepaald ziektebeeld ontwikkel. Het lijkt mij niet prettig dat als ik ondersteund word voor bepaalde aandoeningen door een psychiater, dan een psychiater melding zou moeten doen van het feit dat ik misschien wel eens het gevoel heb, ik zie het niet meer zitten. Dus dan liever een groot vangnet uitgooien en dan liever zeggen, omdat 75... Het is een categorie. Kijk nu bijvoorbeeld naar de elektrische fiets. Iets wat de laatste jaren enorm populair is. Je ziet dat met name bijvoorbeeld ook die leeftijdscategorie. En daar is niet eens een rijbewijs of een certificaat op dit moment voor nodig. Hm. Maar je ziet dat die categorie vaak de macht over de kracht van het voertuig, in dit geval waar ik nu over sprak, is een elektrische fiets, onderschat. En dat dus daarmee het aantal ongelukken, dodelijke ongelukken, aan het stijgen is. Nou, dat zie je ook in het verkeer met auto's. Dus dat wij zeggen, we testen als samenleving elkaar. Op die leeftijd, daar wilt u toch eigenlijk wel graag aan vasthouden? Ik sta open voor verandering, maar ik zal... Maar nog niet op basis van dit rapport. Maar ik zal altijd aanwijzen dat iedere verandering ook weer zijn nadelen heeft. Even naar een dilemma. Ja. Dat is altijd erg interessant namelijk. U komt uit de politiek, u heeft er veel ervaring mee. Jarenlang in de Kamer gezeten. Er komt allemaal regelgeving vandaan. U werkt nu bij een uitvoeringsorgaan waar die regelgeving over wordt uitgestort. U formuleert het prachtig. Hoe ervaart u dat? En dat heb ik al een aantal carrièreerderen de afgelopen 1,5 jaar gezegd. Met het gevoel, god, in mijn tijd stemde ik ook niet eens voor een motie waarvan ik dacht, nou, dit lijkt me nou een sympathieke oplossing. Hè? Laten we bijvoorbeeld de 75 weglaten bij de keuringen voor senioren. Hartstikke populair, want dan zijn ze daar vanaf. Ja, dan heeft u al die kiezers gehaald. En dan denk je, nou, dat vinden ze vast fantastisch. en dan zie ik nu aan de andere kant de handen in het haar bij een uitvoeringsorganisatie die denkt, ja, maar hebben jullie je wel gerealiseerd wat er dan gebeurt? Kunt u zich een motie herinneren waarvoor u concreet heeft gestemd? Waarvan nou, ik zou bijna zeggen, het waren er zoveel dat ik ze niet meer allemaal op het netvlies heeft. Nee, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Maar dat is best ernstig eigenlijk. Nee, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Belastingdienst, dat is niet één motie geweest. Daar hebben we als politiek jaren op zitten sturen. Hè, eigenlijk hebben we van de Belastingdienst, van een geldophaaldienst, een uitkeringsorganisatie gemaakt. Mm-hmm. Nou, dat hele proces is ook gebeurd in de tijd dat ik in Den Haag zat. En als we daar nu met z'n allen kritisch naar kijken, dan zie je dus dat zo'n organisatie eigenlijk dolgedraaid is. Niet omdat ze het zelf niet aankonden, maar ook omdat er politiek en maatschappelijk steeds nieuwe wensen waren. Maar hoe komt het dan dat zittende Kamerleden zich niet kunnen inhouden? Door onszelf, door de kranten, door onze maatschappelijke mening. Ik heb wel eens gezegd, dinsdagmiddag om 2:00 het vragenuurtje is de ramp voor de uitvoering. Want dat betekent dat als er ergens in een verzorgingshuis iemand uit een bed is gevallen, dat de minister wordt gevraagd om dit ten alle tijde te voorkomen. En dat dus in alle verzorgingshuizen er nieuwe regels voor bedstangen moeten komen. Maar u zei net zelf samen... ook, hè? Van we willen toch niet dat er een gevaar de weg op gaat. Nee, dus het zit nog wel in u ook, dat u dat risico eigenlijk... Je probeert helemaal risico's. Tot nul wil brengen. Kijk, ongeluk kan je nooit uitsluiten. Dat moeten we als samenleving accepteren. Dat vinden we altijd moeilijk. Ja. Maar risico's is een afweging. En dan moet je goed naar specialisten, naar ervaring, naar uitvoeringsorganisaties kijken om risico te wegen. En hoe worden die risico's nu gewogen in de politiek? En hoe kijkt u daar achteraf naar? Nou, ik heb gezien dat we de laatste decennia steeds gevoeliger worden voor maatschappelijke onrust. En ja? dan moet er wat gebeuren. En dan wordt eigenlijk niet de rust gegund om eens even goed de voor- en nadelen af te wegen. Of om te kijken of misschien het systeem best goed is, maar dat er menselijke fouten zijn gemaakt, wat ook kan. Ja, en moet je die menselijke fouten dan eerder accepteren en zeggen... Ik vind dat wel samen. Dat kan gebeuren, we gaan hier niet over praten hier in de Kamer. Nee, dat is niet. Je gaat er niet over praten, maar we zouden als samenleving vaker bij onszelf te raden moeten gaan. Is dit nou een ongeluk of is er opzet? Mm-hmm. Kijk, als er opzettelijk door een ambtenaar of een medewerker van een uitvoeringsorganisatie geklooid wordt, om het maar eens politiek incorrect te zeggen, dan grijpen we in. Ja. Maar ook in organisaties, en dat vind ik wel een zoals, nou, laten we even blijven bij die Belastingdienst, zitten 99% van de medewerkers, en dan durf ik ook nog wel een cijfer van 9 achter de komma te zetten, gaat daar op maandagochtend naar het werk met het idee wat voor de samenleving te doen. Gaat dan niet om te zitten denken, hoe ga ik mijn medeburgers nou eens even keren een arm uitdraaien. Nou, er zullen er ook wel bij zijn, dan is dan toch wel meer achter de komma. Die denken, ja, dit zijn de regels. Ik heb weinig beleidsruimte. Kijk, maar ik ga dit doen. Kijk, dat is precies waar we nu in... Het begrip menselijke maat is nu zeer populair in onze samenleving. Hè? Moet er niet menselijke maat zijn? Nou, ik ben daar heel erg voor als het gaat om communicatie. Op alle taalniveaus dat de overheid en alle haar loketten eenduidig, makkelijk te bereikbaar zijn. Maar menselijke maat is bijvoorbeeld heel moeilijk als het gaat... Kijk naar ons exameninstituut, naar de uitslag van een rijexamen. Daar kan je moeilijk zeggen, ja, er zit tussen geslaagd en niet geslaagd nog een mogelijkheid tot onderhandeling. Nee, dus ik gun het u... Vooruit maar met een juist, uw nee, ogen zijn niet. Mooi of wat dan ook. Nee. Dus wat ik ermee, waar ik voor wil waarschuwen, is dat menselijke maat heel belangrijk is, maar dat er in de uitvoering ook altijd overzichtelijke regels nodig zijn waar langs wij werken. En dat je medewerkers nodig hebt die op het moment dat die regels knellen, of ze denken, maar ja, luister eens, deze regel is er wel, maar in dit individuele geval slaat het eigenlijk nergens op, dat ze daar dan ook steun krijgen om daar wat aan te veranderen. Ja. Mag ik een voorbeeld noemen? Ja, graag. Wij zijn als CBR gesloten geweest. Wij doen nog geen examens zonder mondkapjes, ter bescherming van onze collega's en de samenleving. En wij hadden onlangs een jonge vent met een terminale ziekte. Waarschijnlijk nog een paar jaar te leven. En die zou ontzettend graag zijn rijbewijs hebben. Volgens de regels mochten wij geen examens doen. En uiteindelijk hebben we gezegd, dit is dermate schrijnend dat we zoeken een collega die al ingeënt is en die bereid is dit examen zonder mondkapjes af te leggen. Want hij kon dat mondkapje niet op vanwege zijn aandoening. Vanwege zijn ziekte. Mm-hmm. Dat vind ik, ja. Een dan zeg ik, de regels zijn er, maar dan nemen we ook als samenleving de verantwoordelijkheid dat je zegt, hier is een uitzondering terecht. Ja, dat is dus eigenlijk de discretionaire bevoegdheid van Le voilà. Ja. Definieert u menselijke maat is dan? Want dan kunnen we zien wanneer je het moet toepassen. Nou ja, je zou eigenlijk willen... Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Nou ja, dat vind ik zo gevaarlijk aan de discussie over die Belastingdienst. Hè, waar nu zelfs ambtenaren vervolgd worden. Kijk, als ambtenaren een greep in de kas hebben gedaan of wat dan ook, dan is het strafrecht. Maar ambtenaren werken onder bestuurlijke verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid. En ik zou er niet naartoe willen dat ambtenaren nooit meer in een e-mail of wat dan ook vrij uit kunnen denken. Hun mening van twijfel een keer zouden kunnen verwoorden met de kans dat het 3-4 jaar later gewopt wordt. Hè, u weet wel, bij het openbaar bestuur. En dat het dan in misschien andere situatie, in een later stadium van de discussie, wordt uitgelegd. Dus ik zou willen dat we de rust weer een beetje in de maatschappelijke discussie brengen. En zeggen, luister, oké, de overheid is heel ingewikkeld geworden. We hebben de naoorlog zoveel wetten, regels, uitzonderingen, toeslagen. We hebben het vrij druk met elkaar gemaakt. Is dat een onderdeel van onze beschaving? Ja, maar hoort daarbij altijd blijven nadenken over wat ik aan het doen ben. En desnoods rappelleren en aan de bovenbaas vragen, luister eens, kan ik hier niet anders mee omgaan? Dat zou ik een discussie vinden die waardevol is. Ik merk het nu al, ik had laatst een energiebedrijf aan de lijn. Nou, het hele toetsenmenu en vervolgens alles was niet. En het was ook een ingewikkelde vraag die ik stelde. Nou, uiteindelijk zei de medewerker, ik ga even overleggen met mijn chef. Ik bel u zo dadelijk terug. Nou, ik denk dat veel mensen dan denken, ja, het zal wel. En dan krijg ik weer een ander, dan zit ik weer in dat keuzemenu. Maar zo, ja, ik werd gebeld. Ja. En er werd gezegd, wij regelen dit. En het is geregeld. Zo moet de overheid eigenlijk ook werken. Zo moet de overheid ook. En in hoeverre raakt dit nou aan die discussie over politieke cultuur? Dat is toch direct, hè? Dus de menselijke maat is verdwenen bij de Belastingdienst. We praten eigenlijk over de toeslagenaffaire natuurlijk. De menselijke maat is verdwenen. En er is een politieke cultuur van. Nou, hoe zou u hem omschrijven de afgelopen 10 jaar? Nou ja, dit is niet alleen. Kijk, ik ben nu ook uit de politiek, maar ik zeg niet, het is een politieke cultuur. Het is een maatschappelijke cultuur. Kijk, 's avonds naar de talkshowtafel. Er worden geen gasten uitgenodigd die de nuance van de twijfel in het midden verwoorden. Mm-hmm. Nee, er wordt in een discussie graag twee opponenten tegenover elkaar gezet, waarvan niet de bedoeling is dat ze aan het eind van de avond het eens zijn. Nee, waarin zoveel mogelijk afstand wordt gecreëerd en waar aan de ene kant 10% van Nederland zich herkent en aan de andere kant 10% van Nederland, en waar ik behoor vaak tot de 80% die er vrij genuanceerd in zit, naar zit te kijken als naar een tenniswedstrijd. Ja, maar toch heeft ook u in het verleden wel opmerkingen gemaakt over de politieke cultuur, waarvan die u redelijk ziek vond, als je praat over vuil en vunzig. Hè? Ja. We gaan daar even naar terug. Wat bedoelde u nou precies met vies en vunzig? Ik heb de cultuur en de werkwijze van Den Haag neergezet. Nee, als je zeker wilt zijn dat er nooit een kabinet komt, dan is transparantie de oplossing. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. De heer Rutte. Voorzitter, ik lieg niet over wat mij bijstaat aan dat gesprek van afgelopen maandag. Dank u wel, voorzitter. Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor. Nou ja, ik sluit niet uit dat ik op een gegeven moment tegen iedere fractieleider zet. Zijn er nog dingen die we onder vier ogen moeten bespreken? Is dat laatste wat we horen, transparantie, hetzelfde als wat u bedoelde? Want u was toen minister? Nou, niet helemaal. Want kijk, ook in de twee? Ja, kijk, transparantie voor onderhandelingen, voor het vormen van een kabinet, voor wat dan ook in de samenleving, is het soms nodig om het vertrouwen bij elkaar te winnen. En niet met de Kamer erop. Onderhandelen over een nieuwe voetbaltrainer, laten we eens wat noemen, gebeurt ook niet met de camera's erop. Waarom niet? Omdat iemand wil zeggen, luister eens, maar daar zitten een paar mensen in die medische of technische staf. Daar kan ik echt niet mee door. Iemand moet een soort eervolle aftocht kunnen hebben. Ja. En in het voetbal heet hij dan zus en zo. En in de politiek kan die Omtzigt heten of weet ik veel wat. En daar wordt dan in beslotenheid over gesproken. Ik denk dat je altijd moet opletten. Bespreek je dingen vanwege de zaak om iets beter te maken? Of ben je met spelletjes bezig? Maar ook bij ieder samenwerken, dus ook in de politiek, zit er ook een factor spelletjes. Daar ben ik vaak genoeg tegen aangelopen. Daar heb ik ook wel eens wat over gezegd. En wat bedoel je dan met spelletjes? Nou, dat je denkt van zitten we hier nou op de bal of op de benen te spelen? En vaak was het dan op de benen? Nou, niet vaak. Dat zijn uw woorden. Maar ik heb geregeld getroffen dat ik dacht van nou, wat heeft deze week me nou opgeleverd? We waren met z'n allen weer ontzettend aan het fladderen in het Binnenhofse kippenhok. Maar is de samenleving er beter van geworden? En daar kritisch over zijn, dat vind ik, dient iedere politicus over iedereen in de laag te zijn. Maar heeft u dan een voorbeeld uit die tijd, wat u heeft meegemaakt? Nou ja, er zijn luister, er zijn situaties in Den Haag, noem maar rond, nou laat ik gewoon. Die u heeft meegemaakt? Die ik zelf heb meegemaakt. Maar heel was die veel opmerking toen over heel, vuil en funzen? Oh, dat jeetje, dat was 2005. Ja, dat was toen ik kwam uit de lokale politiek en ik vond het in Den Haag altijd vrij stroperig gaan en dat het ook veel meer over personen ging dan over de inhoud. Dus het viel me gewoon tegen dat de collegialiteit die in het lokale bestuur ook nog wel eens onder druk staat, hoor, dat die in Den Haag allemaal erg werd uitvergroot. Ja. Nou, daar heb ik toen mijn verwondering over uitgesproken en ik heb de woorden. Maar dat is wel precies hetzelfde als wat er rondom zich gebeurde. Dat ging toch ook over personen en niet over inhoud? Ja, maar ja, dat gebeurt bij u op de redactie ook. Hè? Ik bedoel, u heeft zich ook voorbereid met uw redacteur van, nou, luister eens, hè, uw redacteur heeft een aantal artikelen de afgelopen jaar geschreven over autisme, over alcoholgebruik. Mm. U heeft ook daar met veel advocaten zaken gedaan. Dat gaat toch over en dan inhoud? Gaat Pointer gaat in een redactievergadering voorbereiden, uw teksten. Hoe gaan we die pech tot zo moeilijk mogelijke vragen stellen? Nee. Kijken of die daarmee uit zijn schulp komt, of dat hij zich goed kan verdedigen, of ja, dat hij voor de luisteraar overtuigend opkomt. En dan heeft u het over Pechtold. En dan zegt hij, ja, maar let op, hij is best goed gebekt, hoor. Pas op, je moet nog wel 3 extra vragen. Zo gaat dat. Zo is het waarschijnlijk de vorm. Maar wat is dit nou de Nee, ik vertel u hoe in iedere samenleving, of het nou bij het voetbal, gaf ik zojuist een voorbeeld, of in de media, ja, of in de politiek gaat, of thuis wanneer je in een gezinssituatie zit, dat er altijd momenten zijn dat je niet de camera erop hoeft te hebben, omdat je... Nee, maar het ging mij om de politieke cultuur, waarbij er dus inderdaad over personen wordt gesproken, zoals in het geval Omtzigt, maar ook in uw tijd blijkbaar. Ja, u herinnert zich me niet precies misschien over welke persoon het destijds ging, maar... Ja, nee, maar ik zeg, en dat gebeurt overal, dat gebeurt ook hier in Hilversum. Ik heb sinds vorig jaar nu een eigen tv-programma. Dus het is toch minder vuil en funzig dan u en toen vond? De Hilversumse politiek verschilt niet veel van de Haagse, hoor. Nee, vertel ons wat. Maar het is dus minder vuil en funzig dan u toen dacht? Nee, ik geef aan dat je zeker in de politiek, waar je ook een voorbeeldfunctie hebt, moet opletten dat je uiteindelijk wel zoveel mogelijk tijd aan het beter leven van de samenleving brengt. Maar ik geef ook aan dat het iets heel menselijk is, misschien dat ik ook inmiddels een stukje ouder ben, om soms niet zo efficiënt te zijn. En dat in de politiek heeft dat zijn nare kantjes. En dat heeft in Hilversum, wanneer er een programma weer van de radio of van de buis wordt gehaald en iedereen te hoop loopt hoe dat gebeurt. Goed, dat is, allemaal is dat hetzelfde mechanisme? De luisteraar woont niet in Hilversum, dus die volgt het helemaal. Nee, maar die betaalt er ik wel was voor. In één ding heel, je betaalt er wel voor. En dan gaat een hoop geld verloren, ongetwijfeld. Maar één ding boeide mij nog. U zei van in de afgelopen jaren is eigenlijk dat risico mijden sterker geworden in de politiek. Hè? Ja. Dus op elk incident, daar vliegen we bovenop. Ja, niet alleen in de politiek, met name denk ik in de maatschappij überhaupt, ja, zei u. En ook in het ambtelijke. Dus en zie je dat ook in de aanpak van de corona-epidemie? Misschien, ja, je ziet het overal. Ik bedoel, een politie. Kijk nou eens even naar het werk van politieagenten. Zij worden, als er een incident is, van A tot Z gefilmd, maar lopen de kans dat niet dat hele filmpje van ja, een het ging mij even om corona, maar u gaat nee, naar maar de politie. Maar ik geef nu aan dat in ieder beroep, ook bij corona, als u graag naar corona overzat, in de coronamaatregelen, dan zie je dat druk vanuit de horeca, druk vanuit de festivals, druk vanuit noem maar wat, ook de politiek onder druk zetten. En misschien wel nou ja, maar ook de vrees voor dat virus. Dat is toch net zo goed druk vanuit tuurlijk de maatschappij. Nee, en daarom hebben ze bijvoorbeeld dat OMT, dus dat Outbreak Management Team, wat in het begin vooral uit medici bestond, hebben ze daarna ook met mensen meer uit de economische sector versterkt, om juist al die geluiden samen te brengen en goede afwegingen te maken. Ben ik het als burger met u eens dat soms een beetje, woorden net de Belgische minister zeggen, tot jojo-beleid leidt? Ja, dat is het gevolg als je heel veel druk vanuit verschillende kanten op een en leidt sluit het zet ook, want ik ben nog even benieuwd, u bent een progressief liberaal, D66, ja. U heeft zich altijd sterk gemaakt voor zelfbeschikkingsrecht. Mm-hmm. Verdwijnt dat zelfbeschikkingsrecht als de overheid steeds meer volksgezondheidsmaatregelen gaat nemen? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. In hoeverre mag je in de integriteit van het lichaam van iemand, hè, dat hebben we bijvoorbeeld heel erg mooi toen Pia Dijkstra de wetgeving rond de donor registratie. Ja, en nu gaat het een beetje om de vaccinatie. En nu gaat het om vaccinatie. Aandrang, zou ik maar zeggen. En in mijn vak is het met en de autogordel. En wat vindt u dan? Nou, ik vind dat je daar, en niet alleen als progressief liberaal, ik vind dat je daar de recht van het individu, maar ook de invloed op de samenleving, dat daar eigenlijk de afweging worden gemaakt. Iedereen mag zijn kinderen naar de kinderopvang sturen. Maar als je daarmee het leven van andere kinderen in gevaar brengt omdat jij bepaalde keuzes rond vaccinatie van kinderziektes niet neemt, vind ik dat je als samenleving mag zeggen, dan zou je een andere manier van de kinderopvang mogen zoeken. Maar dan gaat dus het collectieve belang voor het individuele, de individuele zeker, vrijheid. Ja, en dan weegt bij mij heel sterk over wie hebben het. In dit geval bijvoorbeeld kinderen, die zelf nog geen beslisrecht hebben, die daar door hun ouders worden geplaatst. Dat zou voor mij dus kinderen, mensen met een handicap, zouden voor mij, daar zouden de regels dan in dat geval zou ik strenger zijn naar het individu. Dan? Om de groep te beschermen. Dan wanneer? Dan wanneer het gaat om volwassenen die bijvoorbeeld ook nog een keuzevrijheid hebben. Hè? En maakt u zich zorgen over die ontwikkeling? Nou, ik vind dat we daar als maatschappij wat onverdraagzaam naar elkaar worden. En dat het vaak is niet vanwege elkaar te beschermen. Kijk, ik kwam hier binnen met een mondkapje. Ik bescherm u daarmee. Waarom draag ik een mondkapje? Omdat ik vind dat ik in deze fase waar de cijfers oplopen ook een voorbeeld wil geven. Jongens, we zijn er nog niet. Maar ik krijg de hele dag in de Albert Heijn te horen, u hoeft hem niet meer op, hoor. Ja. En dan zeg ik, nou, maar ik hou hem wel op. Ik hoef niet op meneer De Jonge of meneer Rutte te wachten om mijn eigen inschatting te maken. Precies. Of ik het naar anderen van belang vind dat ik een mondkapje draag. U heeft nog muziek meegenomen en dat is best een actuele plaat. Super DB. Ik hoorde, volgens mij was het Gerard Ekdom die een beetje aan het, in uw termen heet dat geloof ik, pluggen. Of is dat een heel ouderwetse term? Ja, ik ben goed thuis in Hilversum. En toen dacht ik denk, nou, dan plug ik mee. Want ik vond hem gewoon goed. Super DB en Wait For Me. Hartelijk dank dat u hier was. Directeur van het CBR, Alexander Pechtold. Ook, hè? Jaren 70. Draait u hem nou weg? Ik draai hem weg, want we gaan naar het volgende onderwerp. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. In deze eerste aflevering van de zomerserie. Gaan we naar Reporters NL zomerserie. Over gemeentelijke geschillen. Bloemendaal. De gemeente ligt al jaren in de clinch met twee landgoedeigenaren. De affaire die zich afspeelt rondom het landgoed Elswoudshoek gaat om politieke intriges, geheime deals en kost verschillende bestuurders de kop. Reconstructie van Thijs van Dorsen in samenwerking met het Haarlems Dagblad, partner van het Noord-Hollands Dagblad. Deze is niet geopend, zoals u kunt zien. Al eerder in het proces heeft ze mails openbaar gemaakt die het college geheim had verklaard. En in dit geval vond ik het heel erg belangrijk, omdat het ging om mails waaruit zou blijken dat de Slevers intimiderend waren richting gemeentehuis. Twee inwoners van de gemeente Bloemendaal aan de schandpaal zijn genageld. Wethouder De Rooij had dat gezegd in de krant, in Haarlems Dagblad. En ze maakte die mails openbaar waar het bleek dat het eigenlijk helemaal niet zo was. En zij kunnen zich door die geheimhouding ook niet verdedigen. Marilies Roos van de eenmansfractie Hart voor Bloemendaal maakt op 16 december 2014 voor de camera van NH Nieuws geheime stukken openbaar. Haar actie, zo bleek later, is een kantelpunt in een langlopende kwestie tussen de gemeente Bloemendaal en de broers Hans en Rob Sleeuwen. Dat waren twee Amsterdammers die daar goed hadden geboerd. En die gingen verhuizen naar Bloemendaal en kochten een bijzonder fraai landgoed, Elswoudshoek. Zegt Arthur de Meitenaren. Hij volgt het drama rondom het landgoed voor het Haarlems Dagblad. En mensen die de omgeving kennen, die weten hoe mooi het daar is. We zitten hier in Overveen aan de Elswoudslaan. En dat is een van de mooiste plekjes van de gemeente Bloemendaal. En daarop staat een groot wit landhuis. En dat is van Rob Sleeuwen die daar woont. Ja, en je ziet prachtig groen, mooie hoge bomen. Ja, het is een vrij wonen hier. Elswoudshoek is niet het enige mooie landgoed. Bloemendaal heeft heel veel fraaie landgoederen. Dat zijn er een stuk of 25. En het beleid van de gemeente is dat die zoveel mogelijk intact moeten blijven. En dat je daar niks aan mag veranderen. Want wat mooi is, moet mooi blijven. Hou het zoals het is. Het is als het ware alsof er een, zoals het nu is, alsof er een glazen stolp om Bloemendaal is gezet. En die moet dat soort veranderingen tegenhouden. Omdat Bloemendaal zichzelf ziet als groene long van de Randstad. En daarom wil de gemeente Bloemendaal dat er niet wordt gemorreld aan hoe de landgoederen erbij staan. En dat is vervelend voor de gebroeders Sleeuwen. Want als ze het landgoed in 2009 kopen, ligt het er vervallen bij. We zijn niet heel erg welkom volgens mij, Arthur. Nee, de hond die waakt. Maar je ziet hier een paardenbak met een paar prachtige beesten. En een oude schuur staan. En een klein huisje, arbeidershuisje. En als je dan naar die paardenschuur kijkt, die grenst aan de paardenbak. Ja. Die paardenschuur, hij is een beetje vervallen nog. Maar komt dat dan ook omdat ze voorheen steeds niet mochten verbouwen? Ja, dat heeft Hans Leven gezegd. De vervallen paardenschuur is maar een voorbeeld van wat er nog allemaal moet worden opgeknapt, volgens de Sleeuwers. Ik kan me ook wel weer voorstellen dat het logisch is dat het een opknapbeurt krijgt. Ja. Toch? Ja, dat zeker. En dat wilden ze ook. Maar ze wilden meer dan dat. Ze wilden ook erbij bouwen. En dat ging niet goed. En wat begon is als een ordinaire bouwruzie, die is het geëindigd als een drama waar heel veel mensen last van hebben gehad. De voorkant van het gemeentehuis van Bloemendaal. Ja. Het lijkt wel een beetje op het Witte Huis, moet ik zeggen. Oh, nou ja, dat is een heel mooi gezicht. Ik denk dat ze er wel blij mee zijn met dat compliment hier. Ja, precies. Is het dan ook een beetje House of Cards in het gemeentehuis van Bloemendaal? Ja, het is wel een beetje House of Cards, maar dan wel op zijn Bloemendaals. House of Cards op zijn Bloemendaals. Op een gegeven moment lopen de spanningen hoog op. Rob Sleeuwen zou ambtenaren hebben geïntimideerd. Die beschuldiging komt van wethouder Marjolein de Rooij in 2014 in een interview met het Haarlems Dagblad. Dat was een berucht interview. Daarin deed zij haar beklag over de Sleeuwers en de intimidatiepraktijken van de Sleeuwers. En dat lag ook allemaal vast op in e-mails en gesprekken. En die e-mails en gesprekken die zijn geheim verklaard door het college. Marilies Roos van Hart voor Bloemendaal is het er niet mee eens. Deze is niet geopend, zoals u kunt zien. En ze maakte die mails openbaar, waar het bleek dat het eigenlijk helemaal niet zo was. Of in veel mindere mate dan werd geschetst door de wethouder, de Rooij. En die wethouder de Rooij had dat gezegd in de krant, in Haarlems Dagblad. En dat was dus niet zo. En zij maakte dat openbaar, dat was het punt. Wel loopt ondertussen een procedure van de PvdA en Liberaal Bloemendaal om de stukken vrij te krijgen, wat uiteindelijk ook gebeurt. Maar voor Roos is het een principe kwestie. Omdat die rechtszaak ervan uitgaat dat de stukken geheim zijn. En die zegt eigenlijk tegen de rechter, maak de stukken openbaar. Maar daarmee aanvaard je eigenlijk indirect die geheimhouding. Terwijl ik zeg, nee, die stukken zijn niet geheim, ze zijn openbaar. Wat openbaar is, kan niet meer geheim worden gemaakt. Toenmalig burgemeester Ruud Nederveen besluit Roos aan te geven vanwege het verbreken van haar ambtsgeheim. Ook dit dossier is dikker dan 10 telefoonboeken. Roos zelf is van mening dat ze wetmatig gehandeld heeft. Want Roos is zelf juriste. En heeft ook bijstand van een advocaat die ook van wanten weet. Nou ja, en die zaak is dan bij de rechter geweest en bij het gerechtshof. En nou ja, goed, het dossier wordt nog een paar telefoonboeken dikker. Want ze is nu in cassatie gegaan met de Hoge Raad. Dus het emmert maar door en het zeurt maar door. Terwijl, waar gaat het over? Uiteindelijk over haast helemaal niets. De kwestie met Roos staat symbool voor alle spanningen die rondom het dossier hangen, maar is zeker niet het enige dat er de afgelopen jaren gespeeld heeft. Uiteindelijk heeft het drama bij elkaar 4 wethouders en burgemeesters de kop gekost. Maar ik heb nu een mededeling. Zo ook burgemeester Aaltje Emmens in 2015. Tijdens een raadsvergadering is zij eigenlijk met tranen in haar ogen is ze vertrokken. Wat hier vanavond ook weer gebeurt en de wijze waarop. Ik vind, ik voel me daar niet prettig bij. Ik kan hier niks voor u betekenen. Het gaat u goed. Ik hoop voor de bloemendalers, en nou krijg ik het te kwaad, dat u een, dat er een bestuur is, ook in de toekomst, die op een andere manier met elkaar bestuurt, wil besturen. Omdat ze de manier van omgaan met elkaar in de raad van Bloemendaal, dat trok ze niet meer. Ze kon er niet meer tegen, is ermee gestopt. Maar ik vind hier dusdanig, en bij bepaalde mensen dusdanig sfeer, dat beïnvloedt mij zo. Ik kan hier niet goed functioneren. Op verzoek van de rechter moeten de broers en het college van BMW om tafel gaan zitten met een mediator. Dat is gebeurd, dat heeft een aantal maanden geduurd, vorig jaar, in 2020. Dat klinkt positief, maar ook hier is er weer iets raars aan de hand. Want de hele overeenkomst is geheim. En dan nu hebben we burgemeester Albert Roest. Ja, die is een aantal jaar geleden is die begonnen. Ja, je zit nu in een andere fase van de zaak. Want de zaak lijkt wel te zijn opgelost. In die zin van, er is een overeenkomst gesloten met de beide families Sleeuwen door de gemeente. En de Sleeuwens mogen doen wat ze willen. Dat is de stand van zaken nu, wat betreft de verbouwingen. Meneer Sleeuwen, toevallig dat ik u zo tegenkom op het terras. Onlangs is er een deal gesloten tussen u en uw broer en de gemeente. Ja. Kunt u daar wat over zeggen? Heel kort gezegd, nee. Daar hebben we afspraken over gemaakt en daar hou ik me aan. Nou kijk, geheimhouding is een middel in het lokaal bestuur en overigens in het openbaar bestuur ook, om tijdelijk dingen geheim te houden. Zegt hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters, onze huispolitiekoloog voor deze serie. Nou, als jij bijvoorbeeld een aanbesteding voor een groot bouwproject uitzet als gemeente, dan wil je niet dat potentiële aanbieders weten hoeveel budget je ervoor hebt uitgetrokken. Want dan gaan ze allemaal het maximale budget offereren. Dus dan hou je bepaalde stukken geheim totdat die aanbesteding is afgerond. Zo is het vaak. En dat mag alleen maar onder hele precieze afgebakende voorwaarden mag je dingen geheim houden. Het enige rare is en ook onterechte en niet transparante en ook niet democratische, is dat een zaak die langer dan 10 jaar ontzettend in de publiciteit is geweest. Ik vind zelf dat je dan ook klaarheid moet brengen van, ja, wat is er dan afgesproken? De Sleeuwens hebben een bedrag gekregen als schadevergoeding. Dat staat in die vaststellingsovereenkomst. Maar hoe hoog is het bedrag? Dat is gemeenschapsgeld. En ik vind ook dat de burger, de Bloemendaler, die dat gemeenschapsgeld betaalt, want dat komt uit de algemene middelen, die heeft er recht op te weten, ja, hoe dat is. En hoeveel dat is? Dit is een al gesloten deal. Dus is het al moeilijker om te begrijpen waarom het geheim blijft. Maar daar moet ook een wettelijke grond voor zijn. Je mag dus niet zomaar een geheime deal sluiten van, nou, laten we deze lekker geheim houden, jongens. Dit hoeft het publiek niet zo nodig te weten. Daar moeten dus echt bepaalde regels aan zitten. Ja, absoluut. Ja, het mag zeker niet zomaar. En ja, als dat niet zo is, dan gaat iemand daar ongetwijfeld over aan de bel trekken. Dus er is vast het laatste woord nog niet over gezegd. Bent u blij met de deal die gesloten is? Ja, we zijn inderdaad al 10, 11 jaar bezig. Bijna 11 jaar. En het alternatief is nog jaren procederen en noem maar op. Dus ik ben blij dat we het op deze manier hebben kunnen regelen. Ja. Loop je nu ook prettiger door Bloemendaal heen? Ik liep altijd al rechtop door Bloemendaal. We hebben best wel moeilijke tijden gehad. Dat geef ik absoluut toe. Het is echt niet makkelijk als iedereen een bepaald beeld van je hebt. Maar ik liep en loop nog steeds rechtop door Bloemendaal. En misschien iets meer rechtop dan ik eerder deed. Dit is op dit moment gewoon de beste oplossing. Ja. Ik heb zelf het idee dat de gemeente, het college, dat wil niet met de billen bloot. Dat ze zeggen van, nou, we hebben zoveel geld aangegeven. Nou ja, dat herken ik wel. Dat is vaker een motief om om dossiers geheim te houden. Gezichtsverlies is geen terechte grond om iets geheim te houden, toch? Nee, zonder meer niet. Nee. Nee. En als dat de reden zou zijn, dan is dat heel onverstandig van ze. Maar nogmaals, kortom, linksom of rechtsom gaat gewoon op een dag wel bekend worden. Al was het maar omdat hij op een of andere manier moet landen in de gemeentelijke boekhouding. Maar ook omdat ik verwacht dat in een gemeente als Bloemendaal dit niet nog 3 jaar geheim blijft. Arthur de Meitenaar, journalist van het Haarlems Dagblad. Goed dat ik je weer spreek. Er zijn nogal wat ontwikkelingen binnen het dossier Elshoutzoek, hè? Ja, dat klopt, ja. Wat naar buiten is gekomen is het bedrag dat de gebroeders Sleeuwen, dus 2 families, hebben gekregen van de gemeente Bloemendaal. Nu wilde de gemeente dat bedrag niet bekendmaken, maar die is daartoe gedwongen door de accountant. Hoe zit dat nou? De gemeente moet alle uitgaven en inkomsten verantwoorden in een jaarrekening. En dat bedrag wat de mediation gekost heeft in deze enorm langlopende ruzie, dat stond daar niet in. En toen heeft een van de raadsleden, Marilies Roos van Hart voor Bloemendaal, daar vragen over gesteld. Nou, toen is de accountant nog eens op zijn achterhoofd gaan krabben van ja, wat moet ik daar nu mee? Dat heeft een paar dagen geduurd voor die goedkeuring kwam. En nou juist afgelopen week is bekend geworden dat het gaat om ja, toch wel een fors bedrag in mijn ogen. €750.000. Het bedrag wat de broers aan schadevergoeding hebben gekregen. Eén broer heeft €300.000 gekregen en de ander €450.000. Dat is het bedrag dat de gemeente Bloemendaal betaalt aan de beide landgoedeigenaren, omdat zij jarenlang zijn tegengewerkt op een landgoed Elswaardshoek. Dat is het bedrag, €750.000. Ja, de huidige burgemeester van Bloemendaal, Albert Roes, die gaat aangifte doen van lekken. En dat lekken gaat dan niet over het naar buiten komen van dat bedrag in deze deal, want dat is gebeurd onder druk van de accountant, maar over de stemverhouding in de gemeenteraad over de deal. En die stemverhouding had wel geheim moeten blijven. Volgende keer in gemeentelijke geschillen. In het Drentse Hogeveen werd door de gemeente jarenlang veel te makkelijk geld uitgegeven. Toen het geld op was, kwam de bestuurlijke chaos. Meest sprekende voorbeeld in hoe hoog dat opliep, was een raadsvergadering. Toen in één keer de oppositie het allemaal dusdanig hoog zat dat men en masse is opgestapt tijdens een raadsvergadering. Dat is nog nooit eerder gebeurd in Hogeveen. En dat is over 2 weken, want volgende week maken we plaats voor de finish van de Tour de France. Overigens is over 2 weken ook een gast hier weer, sportjournalist Marco Knippen. Die onthulde afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. En hij is nog niet klaar met zijn onderzoeken naar misbruik in de sportwereld. Zometeen ook sport, maar dan een heel andere sport natuurlijk. EK-finale in Langste Lijn met Annette van Tricht. Mooie zondagavond. Nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp. Maar dan slimmer. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis,